เจ้าคนนี้อุ้มบาตรเที่ยวขอชาวโลกเลี้ยงชีพกุลบุตรต่างเป็นผู้ตระหนักในเหตุอาศัยความตระหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้มิใช่ถูกพระราชารับสั่งให้นำไปจองจำมิใช่ถูกพวกโจรนำไปกักขังมิใช่เป็นลูกหนี้มิใช่ตกอยู่ในห้วงอันตรายมิใช่มุ่งจะยึดเป็นอาชีพแท้จริงกุลบุตรเหล่านั้นเข้ามาบวช ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจความตรอมใจทับถมครอบงำจมอยู่ในทุกข์สารวนอยู่กับทุกข์ทำอย่างไรเล่าการทำที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้กุลบุตรนี้เป็นผู้บวชแล้วด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้วนี้แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับมีความละโมบกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้ายหลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่ายไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายท่อนฟืนในที่เผาศพถูกไฟไหม้ทั้งด้านหัวและท้ายและตรงกลางยังเปื้อนคูดจะใช้เป็นฟืนในบ้านหรือในป่าก็ไม่ได้ทั้งนั้นฉันใดบุคคลผู้นี้ก็เปรียบเช่นนั้นเราเรียกว่าเป็นคนเสื่อมจากโภคะของคฤหัสถ์และไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคนผู้มีส่วนชั่วเสื่อมจากโภคะของคฤหัสถ์ทั้งยังทำลายประโยชน์ของความเป็นสมณะให้เสื่อมสูญสิ้นไปเหมือนท่อนฟืนในที่เผาศพมอดไหม้ไปฉะนั้นภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีธรรมเลวทรามไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลายการกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิงยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลชีวกะสูตรที่สองจบสามสังคาติกันนสูตรว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังคาติแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุจับชายผ้าสังคาติแล้วเดินตามรอยเท้าเราติดตามไปข้างหลังแต่ภิกษุนั้นมีความละโมบกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้ายหลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่ายไม่สำรวมอินทรีย์แท้จริงแล้วภิกษุนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเราเราก็ห่างไกลภิกษุนั้นนั่นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นเราภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึงร้อยโยชน์แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบไม่กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตไม่พยาบาทไม่คิดประทุษร้ายมีสติตั้งมั่นมีความรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่สำรวมอินทรีย์แท้จริงแล้วภิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราเราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้นนั่นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มากๆมีความคับแค้นตกอยู่ในอำนาจตัณหายังดับความเร่าร้อนไม่ได้ถึงจะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดตัณหาที่ทำให้หวั่นไหวผู้ทรงดับความเร่าร้อนได้ผู้นั้นชื่อว่ามีความกำหนัดยินดีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเป็นผู้อยู่ห่างไกลส่วนบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณารู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว ต่อมาจึงกำหนดรู้ธรรมนั้นเป็นผู้หมดกิเลสที่ทำให้หวั่นไหวสงบระงับกิเลสได้เด็ดขาดดุจห้วงน้ำสงบเรียบยามสงัดลมฉะนั้นผู้นั้นไม่หวั่นไหวดับความเร่าร้อนได้แล้วชื่อว่าหมดความกำหนัดยินดีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงมีความหวั่นไหวทรงดับความเร่าร้อนได้ทรงปราศจากความกำหนัดยินดีเป็นผู้อยู่ใกล้ทีเดียวแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสังคาติกันนสูตรที่3จบ4อัคคิสูตรว่าด้วยไฟกิเลสแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้ไฟสามกองคือ1ไฟคือราคะ2ไฟคือโทสะ3ไฟคือโมหะภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไฟคือราคะย่อมเผาผลาญนรชนผู้กำหนัดหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายไฟคือโทสะย่อมเผาผลาญนรชนผู้มีจิตพยาบาทชอบฆ่าสัตว์ไฟคือโมหะย่อมเผาผลาญนรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะหมู่สัตว์เมื่อไม่รู้จักไฟทั้งสามกองนี้จึงยินดียิ่งในสักกายะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารสั่งสมเพื่อเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและแดนเปรตส่วนชนทั้งหลายผู้หมั่นอบรมตนในศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนมันเจริญอสุภสัญญาเป็นนิดย่อมทำไฟคือราคะให้ดับลงได้ชนทั้งหลายที่มีคุณธรรมสูงย่อมดับไฟคือโทสะลงได้ด้วยเมตตาและย่อมดับไฟคือโมหะด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสได้เด็ดขาดชนผู้มีปัญญารักษาตนเหล่านั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนดับไฟทั้งสามกองนั้นได้แล้วชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิงล่วงพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้นบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจจบเวทรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะรู้ยิ่งถึงภาวะที่สิ้นสุดการเกิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอัคคิสูตรที่4จบอุปริคสูตรว่าด้วยการพิจารณาโดยวิธีที่จิตไม่ฟุ้งซ่านแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรพิจารณาโดยประการที่วิญญาณจิตของตนไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไปในอารมณ์ภายนอกไม่ติดอยู่ภายในจึงไม่หวาดสะดุ้งเพราะไม่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆภิกษุทั้งหลายครั้นวิญญาณไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไปในอารมณ์ภายนอกไม่ติดอยู่ภายในเมื่อภิกษุไม่หวาดสะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นอารมณ์ต่างๆเหตุแห่งทุกข์คือชาติและความเกิดทุกข์คือชราและมรณะก็จะเกิดมีไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุละกิเลสเครื่องข้องเจ็ดประการได้ตัดตัณหาที่นำไปสู่ภพได้เด็ดขาดมีสงสารคือชาติหมดสิ้นแล้วย่อมไม่มีภพใหม่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอุปริคสูตรที่5จบ6กามุปปติสูตรว่าด้วยผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการเสพกามสามประการนี้การเสพกามสามประการอะไรบ้างคือ1การเสพกามของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิด 2การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่ตนเนรมิต 3การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้ภิกษุทั้งหลายการเสพกามสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิดเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่ตนเนรมิตเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้และสัตว์เหล่าอื่นที่เสพกามอยู่เป็นนิดย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นบัณฑิตรู้โทษในการเสพกามทั้งหลายนี้แล้วควรละเว้นกามทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตัณหาที่กำหนัดยินดีในปิยรูปสาตรูปที่คนทั่วไปล่วงพ้นได้ยากขาดสิ้นแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิงล่วงพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้นบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจจบเวทรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะรู้ยิ่งถึงภาวะสิ้นสุดการเกิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกามูปติสูตรที่6จบ7กามโยคสูตรว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏสงสารแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบตนด้วยกามโยคะประกอบตนด้วยภวโยคะชื่อว่าเป็นอาคามีคือยังต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีกบุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะแต่ยังประกอบตนด้วยภวโยคะชื่อว่าเป็นอนาคามีคือเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีกบุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะและภวโยคะได้ขาดแล้วชื่อว่าเป็นอรหันต์คือเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบตนด้วยกามโยคะและภวโยคะทั้งสองชื่อว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏส่วนผู้ที่ละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะยังประกอบตนด้วยภวโยคะบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นอนาคามีแต่ผู้ที่ตัดความสงสัยได้สิ้นทั้งมานะและภพที่จะเกิดใหม่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ชื่อว่าถึงฝั่งแล้วในโลกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกามโยคสูตรที่7จบกัลยาณศีลสูตรว่าด้วยผู้มีศีลงามธรรมงามและปัญญางามแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลงามมีธรรมงามและมีปัญญางามเราจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้ผู้มีศีลงามเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีศีลงามอย่างนี้แลเป็นผู้มีศีลงามด้วยอาการดังกล่าวนี้ผู้มีธรรมงามเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มันประกอบความเพียรติดต่อกันด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการอยู่เสมอภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมงามอย่างนี้แลเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามด้วยอาการดังกล่าวนี้ผู้มีปัญญางามเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญางามอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามและมีปัญญางามด้วยอาการดังกล่าวนี้เราจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจมีหิริครองใจนั้นว่าเป็นผู้มีศีลงามตรัสเรียกภิกษุผู้บำเพ็ญโพธิปักขิยธรรม37ประการมาแล้วเป็นอย่างดีไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูใจนั้นว่าเป็นผู้มีธรรมงามตรัสเรียกภิกษุผู้รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในอัตภาพนี้เท่านั้นผู้หาอาสวะมิได้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญางามตรัสเรียกภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมมีศีลเป็นต้นนั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยโลกทั้งปวงละกิเลสทุกอย่างในโลกได้หมดสิ้นว่าเป็นผู้มีปัญญางามแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกัลยาณสีลสูตรที่8จบ9ทานสูตรว่าด้วยการให้ทานแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างคืออามิสทานการให้สิ่งของและธรรมทานการให้ธรรมบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศการจำแนกสองอย่างคือการจำแนกด้วยอามิสและการจำแนกด้วยธรรมบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกด้วยธรรมเป็นเลิศการอนุเคราะห์สองอย่างคือการอนุเคราะห์ด้วยอามิสและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐเป็นนาบุญอันเลิศของโลกเมื่อทราบชัดทานและการจำแนกที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งใครเล่าจะไม่ถวายทานในการอันสมควรประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมนั้นย่อมสำเร็จแก่คนสองฝ่ายคือฝ่ายแสดงธรรมและฝ่ายฟังธรรมผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสุคตและผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระสุคตแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทานสูตรที่9จบเตวิชสูตรว่าด้วยวิชาสามแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติเรียกผู้บรรลุวิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราหาบัญญัติเรียกบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่ก็เราบัญญัติเรียกผู้บรรลุวิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราหาบัญญัติเรียกบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่มีอธิบายอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง

4. จตุกนิบาต 1. พราหมณธรรมยาคสูตรว่าด้วยการบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานี้แลเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอขนขวายในธรรมทานตลอดเวลาทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดกิเลสผู้เชี่ยวชาญเธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกของเราคือเกิดแต่ปากเกิดแต่ธรรมธรรมสร้างสรรไว้จงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลยภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คือ 1. อามิสทาน 2. ธรรมทานบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศการจำแนกสองอย่างนี้คือ 1. การจำแนกอามิส 2. การจำแนกธรรมบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกธรรมเป็นเลิศการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือ 1. การอนุเคราะห์ด้วยอามิส 2. การอนุเคราะห์ด้วยธรรมบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศการบูชายัญสองอย่างนี้คือ 1. การบูชายัญด้วยอามิส 2. การบูชายัญด้วยธรรมบรรดาการบูชายัญสองอย่างนี้การบูชายัญด้วยธรรมเป็นเลิศพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมตถาคตผู้บูชาด้วยธรรมไม่มีความตรณีอนุเคราะห์สรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพราหมณธรรมยาคสูตรที่1จบ2สุรภสูตรว่าด้วยปัจจัยที่หาได้ง่ายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัย4อย่างนี้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างอะไรบ้างคือ 1. บรรดาจีวรบางสกุลจีวรผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่นมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 2. บรรดาโภชนะปิณฑิยาโลปะโภชนะโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปลีแข้งมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะลุกขมูลและเสนาสนะเสนาสนะคือโคนไม้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดายารักษาโรคปูติมุตตะเภสัชยาดองน้ำมูดเน่ามีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างนี้แลมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจิตของภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษย่อมไม่มีความคับแค้นไม่ติดขัดทั่วทิศเพราะปรารภจีวรโภชนะเสนาสนะและยารักษาโรคและธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวแล้วอันภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทบรรลุแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุรภสูตรที่2จบ3อาสวัคคยสูตรว่าด้วยความสิ้นอาสวะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว